Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця адмовіўся ад раней запланаваных праектаў у дзяржаўным сектары Беларусі. Аляксандр Лукашэнка не выключыў магчымасці вызвалення вязняў, якія мелі дачыненне да пратэсту 19 снежня мінулага году. Беларускім дзяржаўным службоўцам могуць забараніць мець карту паляка. Адразу пасля навінаў. 18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Стасункі паміж ЗША і Вялікай Брытаніі моцныя, як ніколі, заявіў прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама на сумеснай прэсавай канферэнцыі з брытанскім прэм'ер-міністрам Дэвідам Кэмеранам пасля перамоваў у Лондоне. Барак Абама і Дэвід Кэмеран яшчэ раз заклікалі лібійскага лідара Муамара Кадафі пакінуць пасаду. Абама выступіў за працяг аперацыі НАТО для абароны грамадзянскага насельніцтва Лібіі ад рэжыму Муамара Кадафі. Мы надалей будзем рашуча выступаць супраць выкарыстання сілы, супраць удзельнікаў акцыяў пратэсту, супраць любых спробаў прымусіць замаўчаць тых, хто выступае за свабоду, годнасць і асноўныя правы чалавека. Менавіта таму мы ў Лібіі разам з нашымі саюзнікамі па НАТО і партнерамі абараняем грамадзянскае насельніцтва ад нападаў сілаў Кадафі. Час працуе супраць Кадафі. Ён павінен адмовіцца ад улады і перадаць лёс Лібіі ў рукі яе народу. Заявіў прэзідэнт ЗША. Брытанскі прэм'ер падкрэсліў, што Вялікая Брытанія і ЗША на саміце Вялікай Васьмёркі ў Францыі выступяць за фундаментальную праграму эканамічнай і палітычнай падтрымкі арабскіх краінаў, насельніцтва якіх патрабуе дэмакратычных рэформаў. Пазней сёння Абама выступіць у брытанскім парламенце. Еўрапейскі звяз будзе больш шчыльна ўвязваць дапамогу суседнім краінам з іх дынамікай у пытанні дэмакратычных пераўтварэнняў. У сённяшняй заяве Еўракамісіі адзначаецца, што праграмы фінансавай дапамогі ў рамках еўрапейскай палітыкі добрасуседства будуць рэалізоўвацца з улікам такіх чыннікаў, як наяўнасць у краінах-рэцыпіентах сумленных выбараў, незалежных судоў і свабоднай прэсы. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Уільям Хейк патлумачыў абвешчаныя змены патрэбай у палітыцы, якая адгукаецца на эпахальныя змены, якія адбываюцца ў еўрапейскім суседстве і падтрымлівае галасы, што патрабуюць дэмакратыі да рэформаў, якія былі пачутыя ад плошчы Тагрыру ў Егіпце да Менску ў Беларусі. Міністр фінансаў Францыі Крыстін Лагард выставіла сваю кандыдатуру на пасаду дырэктара-распарадчыка Міжнароднага валютнага фонду. Аб гэтым Лагард паведаміла сёння на прэсавай канферэнцыі ў Парыжы. Мяркуецца, што яе кандыдатуру падтрымаюць еўрапейскі звяз і ЗША. Раней краіны так званай групы БРІКС – Бразілія, Расія, Індыя, Кітай і Паўднёвая Афрыка – скрытыкавалі існую ў МВФ традыцыю, што фонд адчольваюць толькі прадстаўнікі еўрапейскіх краінаў. Паводле краіну БРІКС такі падыход не адпавядае цяперашнім эканамічным рэаліям. Папярэдні кіраўнік МВФ Дамінік Строскан падаў адстаўку пасля таго, як у ЗША супраць яго былі выстаўлены абвінавачанні ў спробе згвалтавання. Воблака вулканічнага попелу, якое з'явілася над паўночнай Еўропай у выніку вывяржэння ісландскага вулкану Грымсвотен, развейваецца, паведамляе Еўрапейская асацыяцыя авіядыспетчараў. Тым не меней, сёння былі адмененыя каля 700 авіярэйсаў. На хвалі радыё Свабода.